Luister naar het getal. Zeg het na en omcirkel het. Luister eerst naar het voorbeeld. 6. A. 7. B. 3. C. 9. D. 5. E. 4. Controleer je antwoorden.